słowa i w moich snach. Nic się nie zmieniło, dzień jak dzień. Tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co, po co mówić to nie to. Nie umiałem kochać wprost, znowu zabił los. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś i odlecieć byle gdzie. Jeszcze wczoraj mogłem być daleko stąd. Dzisiaj znowu pada deszcz. Słyszę swoje imię, płynę więc. Przecież wszystko płynie, mówisz, że nic się nie zmieniło. Tak już jest, tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co, po co mówić to nie to. Nie umiałem kochać wprost, znowu zabił los. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś byle gdzie. Jeszcze wczoraj mogłem być daleko stąd. Dzisiaj znowu pada deszcz. Po piątej niezmiennie trójka budzi. Zaglądam do Messengera, a tutaj proszę Państwa niespodzianka. Bartosz Szymoniak, artysta znany i lubiany, ostatnie wydanie listy trójki, jego powroty na piątym, ulotne na 25, pisze. Słuchamy w drodze z koncertu w Ełku na koncert na festiwalu w Jarocinie na wysokości Łomży. Przepięknie świeci słońce. Pozdrawiam, Bartosz. Też pozdrawiamy, no i wiadomo, po drodze z trójką, czyli tak, w Łomży słońce, a gdzie będzie padać, to do szóstej na pewno jeszcze damy znać. A skoro dzisiaj mamy dzień rock'n'rolla, to proszę bardzo, taki najlepszy na dobry początek, prosto z budki suflera. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla.

trójka budzi, jak słuchać. Właściwie 16 minut po piątej. Uff, jak gorąco. Sex on Fire, ale to tylko taki muzyczny wstęp do tego, co w weekend w Warszawie w niedzielę na termometrach ponoć, tak twierdzą synoptycy, nawet 35 stopni. A dzisiaj natomiast chwilami będzie przyjemnie wiać. Na przykład nad morzem ma też nie padać, może tak latawce popuszczać. My w trójce z przyjemnością to zrobimy już za chwilę, bo Przemek Myszor z grupy Myslowic kończy dzisiaj 54 lata. A to właśnie jego i całego zespołu Latawce. Ostatnio na liście przebojów trójki wylądowały na 22 i na listę to na pewno zajrzymy sobie jeszcze za 8 minut. Które ciągle czuję brak naszych wspólnych chwil. I wszystko traci sens, nie umiem bronić się. Moje myśli płoną. Minuty po piątej, dokładnie tak. Jeden dzień, jedna noc i pojawi się 67. notowanie listy trójki. Wydanie z opolskim debiutantem będzie gościem programu. Zdolny młody człowiek, dlatego od trójki otrzymał nagrodę debiutanta w Opolu. Będzie okazja na przykład zadzwonić i o różne sprawy zapytać. Janek Majewski. Ostatnio, no właśnie, na liście na miejscu 15 będzie na żywo na miejscu tutaj u nas na Myśliwieckiej. Już jutro po godzinie 19, a jak jego utwór ma być wyżej niż na tym 15, no to tutaj, proszę Państwa, trzeba podziałać na stronie trójki. Czyli zagłosować dokładnie na to nagranie. Jan Majewski, właściwie mi dobrze. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Patrzę w niebo, jak ja nie wzruszę.

28 minut do 6. Trójka budzi Bartosz Szymoniak, który podróżuje właśnie z programem trzecim do Jarocina na festiwale. Dał niedawno znać, że w Łomży świeci słońce. W Warszawie co cieszy też zaczyna się bardziej przejaśniać. Najładniej jednak dzisiaj na północy nad morzem. Idealna pogoda do wypoczynku. Za to na przykład w Tatrach pogodowo to z górki na pewno nie będzie, bo synoptycy zapowiadają burzę. Temperatura maksymalna od 23 stopni w Gdańsku do 29 w Warszawie, na ogół 26-27. To teraz na takie rozpogodzenia, na dzień dobry od środka i pozytywne nastawienie w programie trzecim Stevie Wonder. Thank you. jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Programu trzeciego na dzień dobry, 19 minut do 6. Tak też można określić nasze siatkarki. Liga Narodów, turniej finałowy w Stanach Zjednoczonych i wczoraj zwycięstwo 3-1 z Niemkami. Są już na pewno w czwórce, czyli już jest historyczny wynik, bo tak wysoko jeszcze nie były. Forma znakomita. Wczoraj ten pierwszy set to po prostu granie koncertowe. No, z przyjemnością się patrzyło. Oby w takiej formie niezmiennie w sobotę wejdą do finału, jak pokonają Chinki lub Brazylijki, które będą grać dzisiaj. A więcej o sporcie, nie tylko o siatkówce, w programie trzecim na pewno po 6. Tymczasem, proszę Państwa, film, w którym było pokazane, jaką to przyjemność może sprawić wspólne lepienie garnków. 13 lipca mijają dokładnie 33 lata od premiery filmu Uwierz w ducha. Time goes by so

wszystko, co tak naprawdę ważne, to z programu trzeciego, jak słychać, na Dzień Dobry. Klasyka rocka przez wielkie K, Cepelini w Trójce, a po szóstej i podróże w czasie, i rock and roll, i jeszcze więcej. Piotr Firan będzie i czerpał z przeszłości, i też przeniesie się z Państwem nawet o 100 lat w przyszłość. Pora na Trójkę tuż po serwisie. Serwis dokładnie za 8,5 minuty. Tyle też mamy do szóstej. To szczerze mówiąc, zagranie In Excess New Sensation nabiera dodatkowego sensu. Będzie też tak zwana radioaktywność, więc proszę pamiętać numer telefonu 227 trójek. Jeszcze życzenia dla solenizantów, czyli Sary, Małgorzaty, Henryka, Andrzeja i Justyny. Najlepsze od trójki nawet do potęgi trzeciej. No to my już dziękujemy. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia. Let